صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecmain. Sevgili dinleyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diğer peygamberlere nazaran en önemli özelliklerinden bir tanesi kendisine kelimelerin kısaltılması, manalarının ise yüklü olması manasındaki cevami'ul kelim özelliğidir. Bu mana ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kısa ve veciz ifadeler ile birçok manayı ifade edebilme özelliğine sahip olmaktadır. Bu özellik Allah azze ve celle tarafından müminleri uyarması, onları kısa ama yüklü manalar ile uyarması için kendisine bahşedilmiştir. Bu tür manaların ifade edildiği hadislerden bir tanesi Malik el-Eş'ari radıyallahu anhu tarafından rivayet edilmektedir. Bu hadise göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kısa fakat içerisindeki hikmetler ve özellikler itibariyle müminler için çok faydalı hakikatler ifade etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta: "At-tuhuru şatrul imani." Temizlik imanın yarısıdır. "Velhamdülillahi temle'ul mizane." Elhamdülillah sözü mizanı doldurur. "Ve subhanallahi velhamdülillahi temle'ani ev temle'u ma beyne's-semâi vel-ardı." Subhanallah ve elhamdülillah lafızları göklerle yerin arasını doldururlar veya ikisini doldurur. "Vessalatu nurun." Namaz nurdur. "Vessadakatu burhanun." Sadaka ise bir burhandır. "Vessabru ziyaun." Sabır ziyadır, bir aydınlıktır. "Vel-Kur'anu hüccetun leke ev hüccetun aleyke." Kur'an-ı Kerim ise ya senin lehinedir ya aleyhine bir delildir. "Kullun nasi yagdu." Bütün insanlar sabahleyin çıkarlar. "Febâi'un nefsehu." Kimi nefsini satın alır. "Femu'tiquha." Ve onu azat eder. "Ev mubiquha." Kim ise o nefsini helake götürür buyurmaktadır. Sevgili dinleyenler, hadisin birinci bölümünde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta: "At-tuhuru şatrul imani." Temizlik imanın yarısıdır buyurmaktadır. Muhaddislere göre bu kelime iki şekilde tefsir edilmekte, açıklanmaktadır. Temizlikten kasıt insanın kalbi ve zihni olan bütün düşüncelerinden soyutlanarak yalnız Allah Azze ve Celle'ye yönelmesi olarak ifade edilmiştir. Sevgili dinleyenler, temizlik imanın yarısından maksat insanın Allah Azze ve Celle'nin haricindeki tüm mabutlardan, tüm ilahlardan soyutlanarak yalnız Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmesi olarak tarif edilmiştir. Çünkü insanın bütün her şeyden soyutlanarak yalnızca Allah'a ibadet etmesi, kalbini ve gönlünü Allah'ın dışındakilerden temizlemesi olarak tabir edilmiştir. İşte kalbin bütün her şeyden temizlenerek yalnız Allah'a secde etmesi, yalnız O'na yönelmesi imanın yarısı olarak tabir edilmiştir. Bununla birlikte at-tuhur kelimesinden taharet yani temizlenmek manası da kastedilmiştir. Tuhur kelimesi taharet manasında alınırsa insanın yine iki temizliğinden bahsedilmekte. Bunlar abdest gibi yahut da gusül gibi temizlikler yani hadesten temizlik kastedildiği gibi aynı şekilde insanın uzuvlarını temizlemesi ve elbisesini temizlemesi manasında da alınmaktadır. Dolayısıyla tuhur kelimesi üç şekilde tefsir edilmiş, açıklanmıştır. Bunlar kişinin kalbini ve zihnini Allah Azze ve Celle'nin haricindeki tüm ilahlardan ve kendisine yönelilecek olan şeylerden temizlemesi olarak tabir edilmekte. İkinci olarak tuhur kelimesi kişinin hadesten temizlenmesi manasına gelen abdest alması yahut da gusül ile temizlenmesi manasına gelmekte. İmanını tazeleyebilmesi yani imandan kasıt olan namazını tamamlayabilmesi olarak tabir edilmekte. Üçüncü olarak yine tuhur kelimesinden insanın azalarını ve elbiselerini temiz tutması manasına gelmekte. Bu üç mana hepsi de imandan olduğu vurgulanmaktadır. İman bu üç şeyin temizlenmesi ile mümkündür. Hadiste ikinci mana tercih edilmiştir. Buradan maksat kişinin namaz için imanını tamamlayabilmesi için hadesten temizlenmesi, önce abdest alması yahut da abdest gibi gusül ederek namaza hazırlanması ve imanını ikmale yönelmesi manası kastedilmektedir. Sevgili dinleyenler, temizlik imanın yarısıdır manasına binaen başka hadislerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu manadan taharetin kastedildiğini başka hadislerde ifade buyurmaktadır. Buna göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka hadisi şerifinde şöyle buyurmakta. Her kim erkanlarına ve rükunlarına dikkat ederek abdest alır da daha sonra yine erkan ve rükunlarına dikkat ederek namaz kılarsa Allah o insanın günahını deniz köpüğü kadar dahi olsa affeder buyurmaktadır. Buna göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih niyetle ihlasla abdest alan yahut da gusleden kişinin daha sonra namaz kılarak Allah'a yönelen kişinin taharet ibadetini namaz ile taçlandıran kişinin bütün günahlarından soyutlanabileceği, günahlarından kurtulabileceği ifade edilmektedir. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tahareti iman ile yani namaz ile özdeşleştirmekte, taharetin imanın yarısı olduğunu ifade buyurmaktadır. Buna benzer bir başka hadis Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilerine karşı söylemiş olduğu şu hadistir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerine şöyle soruyordu. Ne dersiniz? Şu nehirde her gün 5 defa yıkansanız üzerinizde kir kalır mı diye sorduğunda sahabiler şöyle buyurmuştu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dediğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki abdest işte tıpkı bu nehirde günde 5 defa yıkanan kişinin misaline benzer. Günde 5 vakit yıkanan kişi de nasıl kir kalmayacağı gibi günde 5 vakit alınan abdest de insanda günah bırakmaz, günahları temizler buyurmaktadır. Dolayısıyla temizliğin imanın yarısı olduğu hakikati Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diğer hadislerinde ifade edildiği bir hakikattir. Sevgili dinleyenler, hadisin ikinci bölümünde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. Elhamdülillah sözü yahut da elhamdülillah ve subhanallah sözü temle'ul mizan, yer ve göğün arasını dolduran iki kelimedir buyurmaktadır. Sevgili dinleyenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu iki cümlenin zikredilmesi, Allah-u Teala'nın bu iki cümle ile anılmasında Allah-u Teala'nın karşılığında yer ve göğü dolduracak kadar ecir vereceği, onlara mükafat vereceği ifade edilmektedir. Bu iki kelime gerçekten Allah Azze ve Celle'nin tevhid üzere zikredilmesini anlatan iki kelimedir. Elhamdülillah kelimesi, hamdlerin bütün hepsinin ihlasla Allah'a olması manasındadır. Bundan başka Subhanallah kelimesi ise Allah Azze ve Celle'nin bütün noksan sıfatlardan uzak olması manasındadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifine göre Elhamdülillah kelimesi ile Subhanallah kelimesi mana bakımından tıpkı La ilahe illallah manasını ifade etmektedir. Bütün hamdlerin Allah'a olması, hamd tabirine sığmayan, hamd tabirine girmeyen fiillerin ise diğer ilahlara olması, hamdin sadece Allah'a has kılınması manasındadır. Bundan başka, Allah-u Teala'nın yine eksik olan sıfatlardan uzak tutulması, gerek itikatta, gerekse amelde Allah-u Teala'ya eksik sıfatlarla yahut da Yahudilerin ve Hristiyanların Allah'a yönelttikleri eksik sıfatlardan uzak durmakla bu tevhid manası gerçekleşmiş olmaktadır. Sevgili dinleyenler, bu iki kelime ile mizanın dolması Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir başka hadisine aslında işaret etmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyordu. Mizanın iki gözü vardır ki onlardan bir gözünü La ilahe illallah cümlesi doldurmaktadır buyuruyor. Bu hadise göre Efendimiz aleyhissalatu vesselamın buyurduğu gibi Elhamdülillah ve Subhanallah cümleleri mizanın bir kefesini doldurmaktadır. Bu mana Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mizanın tek gözüne La ilahe illallah cümlesi yeter hadisi ile örtüşmektedir. Buna göre bu iki kelime mizanın tek kefesine yettiği gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisi şerifinde ise Subhanallahi ve Subhanallahi ve bihamdihi kelimelerinin de yer ve gök arasındaki bütün boşluğu doldurduğu gibi mizanın en ağır basan iki kelimesi olduğunu ifade buyurmaktadır. Bundan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadislerinde özellikle Buhari ve Müslim gibi sahih hadis kitaplarında rivayet edildiği üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mizanda en ağır gelen iki kelime olarak Subhanallahi ve Subhanallahi ve bihamdihi kelimelerinin tekrar üzere söylenmesini ümmetine şiddetle tavsiye etmektedir. Sevgili dinleyenler, bu iki kelimenin söylenilmesinde asla herhangi bir had ya da herhangi bir sınır getirilmemiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu iki kelimeyi her kim daha çok söylerse onun cennetteki mertebesinin daha fazla olacağına işaret etmektedir. Hadisin diğer bölümünde "Es-salatu nurun" buyurulmaktadır. Namaz nurdur buyurulmakta. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz için şöyle buyuruyordu: "Namaz gözümün nurudur." Namaz, tevhid hakikati içerisinde imandan sonra gelen en büyük hakikattir. Bundan dolayıdır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmayan müminlerin imanlarını yıkmış olduklarına dair hadisi şerifleri vardır. Buna göre bir mümin namaz kılmadıkça mümin değildir. Namaz, kişinin imanını sağlamlaştıran, kişinin dinini koruyan, kişi ve Allah Azze ve Celle arasındaki irtibatı sağlayan en büyük hakikat, en büyük ibadettir. Namazın yeri diğer ibadetlerden çok daha farklı olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadeleriyle bildirilmiştir. Namazın diğer ibadetlerden daha farklı bir konumu vardır. İşte bu konum kişinin imanı ile alakalandırılmış, kişi namaz kıldığı müddetçe mümin, namaz kılmayan kişinin konumu ise imanını yıkan, dinini yıkan kişinin konumu ile tabir edilmiştir. "Vassadakatu burhanun" kelimesinde sadaka bir aydınlıktır buyurulmaktadır. Sevgili dinleyenler, Allah Azze ve Celle'nin bütün insanlara vermiş olduğu emanetlerden insanlarda sadakada bulunmak gerekmekte. Zengin olan kişi malı ve mülkü ile, alim olan kişi ilmi ile sadakada bulunmalı, sadakanın azına ya da çoğuna bakmamalıdır. Çünkü sadaka, Allah indinde az olmak ya da çok olmak diye sınıflandırılmamakta, belki sadaka sadece ihlas ve niyet üzere vasıflandırılmaktadır. Allahu Teala en küçük sadakanın en büyük nimetlere erişebileceğine ifade buyurmakta, aynı şekilde ihlassız olarak verilen en büyük sadakaların ise hiçbir menfaat ve değere ulaşamadığına işaret etmektedir. Buna göre sadaka bir burhandır, bir delildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verilen bütün sadakaların bir delil olduğuna işaret etmekte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanın Allah için verdiği tüm sadakaların bir delil olarak kıyamet gününde kişinin yanında hazır olacağını bu şekilde ifade buyurmakta. "Vassabru diyaun" sabır bir ziyadır, bir aydınlıktır. Sabretmek Allah Azze ve Celle'nin emirlerine ve sınırlarına riayet ederek ibadetlerde devamlılığı ifade ettiği gibi, aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin emir ve ahkamlarını tanımayan insanlardan gelecek olan tüm bela ve musibetlere karşı sabretmeyi de içine almaktadır. Amellere devamlılığı ifade ettiği gibi, amellere devam ederken ki karşılaşılan zorluklara karşı da sabretmeyi ifade etmektedir. Bu sabır, Kur'an-ı Kerim'in en büyük surelerinden olan Asr suresinde ifade buyurulmaktadır. İman edenlerin hakikati anlatılırken, iman edenler, salih amel işleyenler ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenlerin müstesna oldukları, helake düşmekten, ahirette helak olmaktan müstesna oldukları, uzak oldukları ifade edilmektedir. Hadisin diğer bölümünde "Kur'an senin ya lehinedir ya aleyhinedir" buyurulmaktadır. Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim insanların imanlarını denetleyen bir imtihan kitabı olarak gönderilmektedir. Gerek imanların gerekse amellerin denendiği, imtihan edildiği bir kitap olan bu kitaba göre kişinin iman ettiği hakikatler ya da işlediği bütün ameller için bu Kur'an ya bir delil olmakta yahut da kendisi için aleyhine olmaktadır. Emir ve ahkamlar Kur'an'a uyduğu müddetçe Allah Azze ve Celle nezdinde Kur'an'ın bu emir ve ahkamları kendisine bir delil olmakta, aynı şekilde emir ve ahkamlara aykırı olduğu müddetçe de yine bu Kur'an kendisinin aleyhine olmaktadır. Bu konu hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. Kur'an-ı Kerim kıyamet günü bir insan suretinde büründürülür. Bu arada onun yanına Kur'an-ı Kerim bilgisi kendisine verilmiş ve onun emrine muhalefet etmiş biri getirilir. Kur'an o kişiye hasım olarak orada durur ve şöyle der. Ya Rabbi, beni bu kişiye yükledin. Bu kişi ne şerli bir taşıyıcı oldu. Benim sınırlarımı aştı, farzlarımı zayi etti. Günah saydıklarımı işledi, taat saydıklarımı terk etti. Böylece Kur'an-ı Kerim o kişi aleyhinde delilleri saymaya devam eder. Nihayet ona, evet, senin söylediğin gibi denir. O kişinin elinden tutar ve o kişi burnu sürülerek cehenneme atılıncaya kadar salıverilmez. Sonra Kur'an'ın bilgisi kendisine verilmiş, yani hafız olmuş ve onu salih amellerle hayatına dökmüş olan kişi getirilir. Kur'an-ı Kerim onun da yanında hasım olarak durur ve şöyle der. Ya Rabbi, sen beni bu kişiye yükledin. Bu kişi ne hayırlı bir taşıyıcıymış. Sınırlarımı korudu, farzlarımı yerine getirdi, günah saydıklarımdan kaçındı ve ibadet saydıklarıma uydu der. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim o kişi lehinde deliller saymaya devam eder. Sonunda evet, senin söylediğin gibi denilir. Sonra o kişinin elinden tutup kendisine atlastan ipek elbise giydirilmeden, onu kralların tahtına oturtmadan ve kendisine cennet şarabından sunulmadan bırakılmaz buyurulmakta. Sevgili dinleyenler, bu hadisi şerife göre Kur'an-ı Kerim kıyamet gününde Allah Azze ve Celle'nin huzurunda bir insan suretine girip kendisinin sınırlarını koruyan, Kur'an-ı Kerim'i okuyan, hıfz eden ve onunla amel eden insanların lehine şahitlik yapacağı gibi, aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'in hudutlarını tanımayan, Kur'an-ı Kerim'i okumayan, anlamayan, onunla hamel etmeyen insanların da aleyhine şahitlik yapacağı ifade edilmektedir. Sevgili dinleyenler, hadisin en son bölümünde Kur'an-ı Kerim'in kişinin lehine ya da aleyhine olacağı bölümü açıkça ifade edilmekte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. Bütün insanlar sabahleyin iki grup halinde dışarı çıkarlar. Kimi nefsini satar, onu azat eder, kimi de onu helake sürükler buyurulmakta. İşte hadisin bu bölümü bir önceki bölümü ile özdeşleşmekte, bir anlamda hadisin o bölümünü açıklamaktadır. Bütün insanlar sabahleyin iki bölük halinde dışarı çıkıp Allah'ın kendileri için yeryüzünde yarattığı rızıklarını aramaya çıktıklarında, bu insanlar ya Kur'an-ı Kerim'in emir ve ahkamlarına uymakta, Allah'ın sınırlarına ve hadlerine uymakta, hayatlarını bu şekilde ikame ettirerek kendi nefislerini cehennem azabından korumaktadırlar, yahut da Allah Azze ve Celle'nin emir ve ahkamlarını çiğnemekte, haramlara bulaşmakta, faizlere bulaşmakta ve bu şekilde kendi nefsini helake götürmekte, cehennem ateşine atmaktadır. Hadiste kişinin kendi nefsini satması ve onu kurtarması demek, Allah Azze ve Celle'nin emirlerine teslim etmesi ve bu şekilde kendini cehennem ateşinden kurtarması olarak tabir edilmekte. Kişinin kendi nefsini helak etmesi ise haramlara ve zulümatlara bulaşması ile kişinin kendini helake sürüklemesi, cehennem ateşine atması olarak ifade edilmektedir. Sevgili dinleyenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine verildiği bu cevami'ul kelim özelliği üzere rivayet edilen bu hadisi şerife göre kişi imanını koruyabilmesi, haramlardan uzak kalabilmesi, namazın kendisi için bir nur olması, her verdiği sadakanın kendisi için bir burhan olması ve yine Kur'an'ın kendi lehine şahitlik edenlerden olması için Allah Azze ve Celle'nin rızası doğrultusunda yaşamalı, onun sınırlarını korumalı, Allah Azze ve Celle'yi bu şekilde korunmalıdır. Allah-u Teala'nın korunması, muhakkak ki emirlerinin ve ahkamlarının yerine getirilerek Allah'ın sınırlarından uzak durulması demektir. Allah Azze ve Celle, kendi rızası doğrultusunda yaptığımız tüm salih amellerimizi kabul etsin ve yine Kur'an'ın lehine şahitlik yaptığı insanlardan olabilmemizi nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü.